Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się 6 dzień lipca. Czwartek. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Spotka się z prezydentem Dudą, weźmie udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie do Polaków. Donald Trump rozpoczął pierwszą wizytę w Polsce. O planie tej wizyty za chwilę w serwisie Trójki. Wcześniej porozmawiamy z ludźmi, którzy przyszli przed hotel Marriott, gdzie amerykański prezydent spędza tę noc. Donald Trump już w Polsce i w hotelu Marriott w centrum Warszawy. Wcześniej jego samolot Air Force One wylądował na lotnisku u Chopina. Na trasie do centrum stolicy witali go mieszkańcy. Tłumy pojawiły się także przed samym hotelem. Jego widziałam w Nowym Jorku, ale jeszcze nie był prezydentem. W jego budynku byłam, tym pięknym takim, gdzie woda leci po ścianie i w ogóle właśnie to tam wszyscy wchodzą, piją kawę, wracają z pracy z koleżanką, żeśmy pracowały na 5 Avenue. Znam cały Nowy Jork, lepiej jak teraz moją Warszawę, co się urodziłam. Dzisiaj przyszłam zobaczyć właśnie, no i życzę jemu właśnie, żeby coś zrobił, pomógł nam Polakom. Dziś rano przyjechaliśmy, wracamy pojutrze. Berlin. Sympatyki jesteśmy Donalda Trumpa, życzę wam wszystkiego najlepszego. Ale nie bał się także bez protestów. Greenpeace wyświetliło przez chwilę na Pałacu Kultury i Nauki napis No Trump, Yes Paris. A teren wokół hotelu chronią metalowe barierki. Do budynku mogą wejść tylko wybrane osoby. Przed wejściem do hotelu swój namiot rozstawiło Biuro Ochrony Rządu, które prześwietla bagaże wchodzących osób. A przed prezydentem Stanów Zjednoczonych intensywny dzień. Rano w Zamku Królewskim oficjalnie powita go prezydent Andrzej Duda. Zaplanowane jest ich spotkanie w cztery oczy. Później rozmowy w ramach szczytu Trójmorza. O 13:00 Donald Trump głosi przemówienie na placu Kręsińskich. Polskie władze nie ukrywają, że chciałyby od Trumpa uzyskać zielone światło na sprzedaż do Polski amerykańskiego gazu. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski podkreśla, że pierwsza partia gazu wpłynęła niedawno do naszego kraju. Teraz toczą się rozmowy w sprawie ewentualnych kolejnych dostaw. Prowadzone są rozmowy, negocjacje pomiędzy PGNiG i partnerami amerykańskimi w sprawie dostaw LNG do Polski. Ich rezultat musi być rezultatem ekonomicznie dla nas zadowalającym, czyli za dobrą cenę, w dobrej dacie, w dobrej jakości, więc to są negocjacje biznesowe, które są toczone rzeczywiście równolegle z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie. Magazyn Politico pisze, że podróż do Warszawy, a później do Hamburga na szczyt G20 daje Trumpowi szansę na naprawę błędów z pierwszej wizyty w Europie. Autor tego artykułu zwraca jednak uwagę na nieprzewidywalność amerykańskiego prezydenta, co może skutkować pogłębieniem podziałów w Unii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polska daje Trumpowi szansę na naprawę szkód, jakie wyrządził w Brukseli i okazję do pokazania, że jest przywiązany do bezpieczeństwa Europy Wschodniej. Pisze w Politico Thomas Wright, przewidując, że prezydenta USA czeka w Polsce ciepłe przyjęcie, co będzie kontrapunktem dla planowanych protestów w Hamburgu. Publicysta zauważa jednak, że Berlin i Paryż obawiają się, iż Donald Trump chce wskrzesić dawny podział na starą i nową Europę. Tym razem jednak powodem miałaby być ideologia, a mianowicie nacjonalizm i eurosceptycyzm. Wright pisze, że Warszawa może stać się kolejnym polem bitwy pomiędzy dwoma obozami wewnątrz Białego Domu. Do pierwszego z nich, który publicysta nazywa osią dorosłych, należą doradca do spraw bezpieczeństwa generał H.R. McMaster oraz szef Pentagonu James Mattis. Dla nich wizyta w Polsce ma być okazją do zademonstrowania poparcia Donalda Trumpa dla NATO. Jednak doradcy z obozu nacjonalistycznego, tacy jak Steve Bannon czy Stephen Miller, mogą pragnąć wzmocnienia nacjonalistycznego nurtu w Europie. Pisze Wright, odnotowując, że może dojść do powtórki sytuacji z Brukseli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Stany Zjednoczone domagają się sankcji wobec Korei Północnej. W tej sprawie zwrócą się do Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest odpowiedź na przeprowadzony przez Pjongjang we wtorek test międzykontynentalnej rakiety balistycznej, czyli takiej, która ma zasięg przekraczający 5,5 tysiąca kilometrów. Stały przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley poinformowała, że działania Korei Północnej, tu cytat, zamykają możliwości dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, a USA są przygotowane do tego, aby bronić siebie oraz swoich sojuszników. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Haley powiedziała także, że Stany Zjednoczone, i tu kolejny cytat, w razie konieczności użyją siły militarnej, ale nie chcą iść w tym kierunku. Na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 80 lat zmarł Joaquin Navarro Valls. Przez 22 lata był rzecznikiem Jana Pawła II i dyrektorem Watykańskiego Biura Prasowego. Jan Paweł II uczynił go swoim rzecznikiem w 1984 roku. Wówczas Joaquin Navarro Valls był korespondentem hiszpańskiego dziennika ABC we Włoszech i szefem Związku Dziennikarzy Zagranicznych w Rzymie. Otrzymał zadanie unowocześnienia watykańskich służb prasowych, z czego wywiązał się znakomicie. Należał do najbliższych współpracowników i przyjaciół polskiego papieża. Często nieformalnie pełnił rolę papieskiego ambasadora. to Joaquín Navarro Valls przygotował politycznie delikatną pielgrzymkę Jana Pawła II na Kubę. Był poliglotą. W Granadzie ukończył medycynę. Specjalizował się w chirurgii i psychiatrii. Był członkiem Opus Dei. Rok po śmierci papieża Polaka Joaquín Navarro Valls złożył rezygnację ze sprawowanych funkcji. Wrócił do dziennikarstwa i pisał książki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czwartek będzie pogodny, tylko na wschodzie nadal chmury i nadal możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Did him in the law, cause I did him in the law. Did him in the law, cause I did him in the law. Ta pierwsza piosenka musiała rozwiać wszystkie wątpliwości i nadzieje. Zły sen się nie skończył, tak, tak. Doktora Wilczura wciąż brak. Ale jeśli koło losu potoczy się dotychczasową ścieżką, to pojawi się on tu już za 2 tygodnie, a zatem matematycy na start, skoro wyjechał na 3 tygodnie, a wróci za 2, to znaczy, że za godzinę już powinno być z górki. Tymczasem książka skarg, zażaleń i wniosków pod adresem bartosz.gilmaopa.polskieradio.pl. Spragnieni kontaktów drogą SMS-ową, tak, że będą mogli dać upust swoim pragnieniom. 71335, złoty 23, taka przyjemność kosztuje tych najbogatszych, jak to Wilczur zwykł by umawiać. A my cóż, zostajemy z językiem ci i po Atakaku pora na przesłanie, którym chciałbym ukoić wszystkich wielbicieli Wilczura. Gaeso, czyli nie płacz. Guys. Zanim z muzyką afrykańską spędzimy pewnie znacznie więcej czasu w dzisiejszej audycji, może też za tydzień, no to pokręcimy się trochę jeszcze po okolicy. Kilka uwag i gruźb rzucanych i pod adresem prowadzącego, i przez prowadzącego w ubiegłym tygodniu powinno się udać dziś spełnić. Jedną z nich jest wątek perski. Wątek i osnowa pewnie powinienem raczej powiedzieć, ale nie trwóżcie się, drodzy strefowicze. Nikt wam tutaj nie będzie kazał słuchać fragmentów koncertu Mohammada Rezy Szadżariana z roku 1989 czy jakiegoś innego Szachrama Naziriego. Aż tak bardzo chyba za skórę sobie nawzajem jeszcze nie zaszliśmy. Na szczęście muzyki irańskiej, takiej, która z różnych powodów do Radia Teheran nie trafia, jest w brud. Dziś może dwa takie przykłady. Najpierw zespół Sado Bistohaft. شاد و وان شب نیروز است خورشید نیومه است که نیمروز و فروز است دریا بنفش است و آسمان سرنج فام توتی نپرند است و نیز خود ز احشام سبزه ز شتا باشد و گرما ز خزان است خورتون ز شیر و خرموش فشان است هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت یا زین به گوش خر و اندر بکر گفت هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگو یا زین به گوش خر و اندرز به کرگو الوام نه شیرین و دریاد نه تلخ است هر کس که چنین گفز عیادی فرنگ است تفتان به شما باشد و البرز به جنوب است جز این گر نظری هست دروغ است دروغ است زمین نیست مدور چنین نیست مقدر جز توتعی نیست از آن قوم مزور هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگو خر و اندرز به کرگو هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگو یا زین به گوش خر و اندرز به کرگو Bedam połi buzurki, by chisia staraki, z tego darwa sugomi, by pisia raz pulądzi, cieni nas skupulądzi, cieną nas, ona kajają nas, cię odetę dają nas. Arka socha nidzio, socha nam głów, czarangu, jocy, beku się charoa nas, bekargu. Arka socha nidzio, socha nam głów, czarangu, jocy, beku się charoa nas, bekargu. سخنم گفت چرنگم یا حسین به گوش خر و اندف بکردم هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگم یا حسین به گوش خر و اندف بکردم. Redaktorską łapę przybijam wszystkim, którzy piszą pod adres bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl i siwy kronikarz już nasłuchuje. Pyta, czy może jakiś Nijaz się dziś pojawi, ale Nijaz to chyba taki zespół, choć irański, no to mało strefowy, bym powiedział. Przyniosłem dziś nieco innych rzeczy, choć zespół Sadobisto Haft, który za nami, można by znaleźć na pewno coś jeszcze bardziej strefowego niż ta piosenka, która za nami, ale wymagałoby to pewnej ingerencji, gdyż niecne słowa po angielsku czasem potrafią się pojawić. Może do przyszłego tygodnia skalpel pójdzie w ruch, zobaczymy. Nikifor także pisze, że łyka wszystko, co perskie, ale ze znakiem zapytania, więc nie wiem, czy pewny nie jest, czy czeka na potwierdzenie. No dobrze, potwierdzenie następne, ale już ostatnie perskie, obiecuję. Wilczur pewnie wypatroszyłby tę następną piosenkę mniej więcej z połowy długości, ale tak naprawdę wszystkie inne piosenki, które dziś się pojawią, wypatroszyłby znacznie bardziej, więc chyba nie ma co się tym przejmować. Zespół nazywa się bardzo podobnie do Sadobisto Haft, bo nazywa się Davozdach. Thank you. Muszę przyznać, że jestem pod niemałym wrażeniem, to znaczy zawsze wiedziałem, że Strefowicze to najlepsi słuchacze w Trójce, ale otóż siwy kronikarz pisze, że gdybym nie powiedział, co to za zespół ten pierwszy, to by uznał, że to kapela 127, którą bardzo lubi, a nie znaczy, że to gorsze i że to, co było zamiast 127, to bardzo fajne, zespół Sadobistohaft, a to tadam, tadam, dokładnie po persku znaczy 127, Sadobistohaft. Także gratulacje. Drugi zespół o podobnej nazwie, że niby fajny klimat. Nazwa podobna o tyle, że różni się właśnie siódemką na końcu, więc zespół nazywa się 12, czyli po polsku Davozdach. Sadobistohaft najpierw, a teraz przed chwilą Davozdach. No gratulacje, naprawdę gratulacje. Jestem pod wrażeniem. Uciekamy do Turcji z Iranu. Zespół Fairuz Derin Bulut to z grubsza zespół instrumentalny. Wiadomo, że w strefie raczej nie lubimy milczeć, a już szczególnie milczeć po turecku. Ale na szczęście jeden z ich większych przebojów, Zerki Ziyan, posiada taką wersję, w której pojawił się człowiek o pseudonimie artystycznym Ceza. Thank you. ettim, kendimi terk ettim. Ele kalan eller gibi dona kaldım. Kargaya inanan tilkiye bak sen. Hep deme boş yere hak yemem. Hep içimdeki zaten mahkeme. Boş yere aktı düşünce kaç kere. Sahte kar değil bu yan, biz harbikar. Halbuki bu kez çok ziyan var mı yok. Ama hep figan edenin karnı tok. Çeşitli bol kırılıyor her bir kol. Var mı ki boşa gitmeyen hiçbir yol. Her bir yeri kaplayan derin bulut. Aklım uçtuyor bana, gönül bulut. Ziyan oluyor, yazık oluyor dumana bak. Dumana kalk kendini bir ayağa kalk. No proszę, wiedziałem, że niczym średniowieczny irański poeta Hafez jakąś turczynkę z Shirazu za chwilę tutaj znajdę. I oto odzywa się dawno, o jak dawno niesłyszana, nieczytana Basia z Owczarkiem. Dzień dobry, dobry wieczór. I upomina, od razu upomina na dzień dobry, że tego pana to się czyta jazza, a zatem słuchaliśmy odrobiny tureckiego jazza. I pisze, że nie wie dlaczego, no tak, i tutaj mi zarzuca imieniem i nazwiskiem, które myśli, że przeczytam i dam się sprowokować, nic z tego, ale podaje prawdziwe nazwisko kolegi jazzy oraz, że podobno Wilczura zamęczała właśnie wspomnianym jazzą. No nie wiem, wydaje mi się, że u doktora Wilczura jazzy dawno, ale to od dawno co najmniej nie było. Któż tu jeszcze pisze? Ach, nieutulony w żalu niebieski hydrant pisze, że wziął sobie urlop akurat biedny wtedy, kiedy Wilczur naszykował się do słuchania radio, a to taka klęska i porażka. Cóż ja mogę poradzić? Droga Zdzisiu, twój SMS już został przesłany doktorowi Wilczurowi. Też mam nadzieję, że wypoczywa i że wróci wypoczęty, ozdrowiony i że wszystko będzie jak najlepiej. A odnosząc się do jednej z próśb i gróźb z zeszłego tygodnia, to faktycznie kolejna spełniona. Sięgamy po syryjskiego Omara Sulejmana. Thank you. يا بنية انت كبر حرامية يا بنية ولي بنية انت كبر حرامية بكتي قلبي جدامي انتي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية بكتي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية أنا بصراحة عرفته والعالى يدش يا الصمرة أنا بصراحة عرفته I już mam potwierdzenie od niezawodnego siwego kronikarza, że kolegi jazzy nigdy, ale to nigdy u Wilczura nie było. No to taki mały debiucik, choć gościnny u zespołu Fajrus Derin Bulut. Zresztą już nieistniejącego. Kto to pyta, czy będzie dziś perski trash metal? To Darek z Wrocławia. Możemy się na taką muzykę umówić za tydzień. Dziś niczego takiego nie mam. I wydaje mi się, że trudno uciec dalej od perskiego trash metalu niż na rumuńską estradę. Basia podobno powinna ucieszyć się na tę śpiewającą Rumunkę. Basiu, mam nadzieję, że się cieszysz zatem. Tak donosi się kronikarz. Cóż my tu mamy? No, jedna z takich próśb, która dzisiaj raczej nie zostanie spełniona, była prośbą o kolejne mruczanki, jak rozumiem, japońskie mruczanki. Nie mam jej dzisiaj ze sobą. Może w takim razie pojawią się za tydzień. Tak naprawdę miałem przez chwilę plan, żeby przynieść hiszpańskie mruczanki, ale plan ten raczej nie wypalił i moja ręka omsknęła się nieco i padła na płytę leżącą obok. Kto tu zresztą Łukasz tak entuzjastycznie się wypowiadał na temat tego, żeby muzyki europejskiej nie była tu jak na złość. Właśnie nie dość, że Rumunia, to jeszcze jakaś Hiszpania właśnie się pojawi. Z tej Hiszpanii coś zupełnie przeciwnego niż mruczanki spod kołdry, czyli muzyka chrześcijańska. No, trudno się o tej muzyce opowiada, ale to dość radosna twórczość wielu zespołów, które raczej nie zrobiły większej kariery. Na początek zespół Los Cirros, który pochodził z wioski Arenas de San Pedro, gdzieś w środkowej Hiszpanii. Ponoć potem wyjechali do Gwinei, gdzie grali dla tamtejszej hiszpańskiej mniejszości. Espíritu Santo! Espíritu Santo! Yo te pido que te muestres ante nosotros y corrijas las malas tendencias de todos estos descarriados. Horas en blanco, mi juventud, vivo luchando, no he visto la luz. Valles sin fondo, ríos sin fin, negros presagios, no veo. Aquí no no pudo encontrar dónde fuiste, dónde fuiste a parar. Qué maravilloso si te vuelvo a encontrar, dónde fuiste, dónde fuiste a parar. Qué maravilloso si te vuelvo a encontrar, dónde fuiste. Że gdzie to muzyka chrześcijańska, że to bardziej jak big beat brzmi, no to proszę posłuchać następnego zespołu Los Millers, który jak niesie wieść gminna, no był rock'n'rollowym zespołem, ale pewnego dnia, gdy jechali swoim vanem na kolejny koncert gdzieś przez kraj Basków, mieli doświadczyć jakiegoś strasznego, strasznego wypadku, a jeden z liderów zespołu miał ponoć religijno-paranormalne doświadczenie. W trakcie tegoż doświadczenia miał przemówić do niego, tak, tak, sam Bóg, który ponoć strofował go za jego grzeszne życie rock'n'rollowca. I po tej dramatycznej sytuacji powstała ta piosenka, która za chwilę, czyli Po życiu. Veo alrededor, creo que mi alma de mi cuerpo se escapó. Aún sin pensar, vivo el morir, mi morir, lo vivo sin despertar. Sin embargo, algo transformó esta quietud. Sentí que mi alma buscó el cuerpo que dejó. Escuché un clarín, mi cuerpo voló. Fue mi testigo de una gran resurrección. Todo fue